3. Aflofarm. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka na zegarze 14. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. To zasadniczy zwrot w finansowaniu obronności. W ten sposób szef rządu mówi o planie inwestycji zbrojeniowych zaproponowanym przez Komisję Europejską. Do sądu trafił już wniosek o aresztę dla Zbigniewa Ziobry i informuje o tym szefowa Komisji od podsłuchów Pegasusem. Sprzedawcy samochodów używanych zacierają ręce. Mówią, że wojna celna może napędzić sprzedaż jak pandemia. Propozycje Komisji Europejskiej to zasadniczy zwrot w kwestii finansowania obronności Europy. Tak uważa premier Donald Tusk i mówił o tym, odnosząc się do planu dozbrajania przedstawionego przez Ursulę von der Leyen. Przewodnicząca Komisji zaprezentowała kilkuletni plan wart około 800 miliardów euro. Jednym z jego elementów jest stworzenie funduszu pożyczek dla unijnych krajów na inwestycje w obronę. Te propozycje Komisji Europejskiej, a jest to pierwszy pakiet w jakimś sensie decyzji, mówią o zasadniczym zwrocie, jeśli chodzi o możliwości finansowania, możliwości obronnych Europy i państw członkowskich. Trochę podobnie jak było w czasie COVID-u, ale skala jest większa, bo mówimy tutaj w tym wypadku o 150 miliardach euro, które będzie można pożyczać już bezpośrednio na obronę i przemysł obronny i byłyby to pożyczki gwarantowane przez budżet Unii Europejskiej. Dodatkowo wydatki na obronność nie byłyby wliczane do procedury nadmiernego deficytu. Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że przeprowadza przegląd KPO pod kątem przekierowania środków na zbrojenia i odporność gospodarczą. Wniosek o aresztę dla Zbigniewa Ziobry jest już w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Poinformowała o tym Magdalena Sroka, szefowa komisji wyjaśniającej podsłuchy Pegasusem. Zbigniew Ziobro pięciokrotnie nie przyszedł na przesłuchanie. Członkowie komisji są przekonani, że jako parlamentarzysta, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny powinien wspierać realizację zadań sejmowej komisji. On sam twierdzi, że komisja działa nielegalnie i powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Światowa wojna celna sprawia, że sprzedawcy samochodów używanych zacierają ręce. Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Chiny prowadzą politykę, która sprawia, że nowe samochody będą droższe i trudniej dostępne, a to zwiększa atrakcyjność pojazdów z drugiej ręki. Prezes firmy AutoDNA Mariusz Sawuła podkreśla, że rynek samochodów używanych w Polsce jest już rozgrzany. Dodał, że jego zdaniem popularność pojazdów z drugiej ręki będzie rosła. Cofniemy się rzeczywiście do tych lat po-covidowych, gdzie rzeczywiście ta dostępność samochodów nowych była ograniczona, w związku z tym również ta podaż na rynku samochodów używanych też była ograniczona, natomiast popyt rósł. Maciej Szymajda z firmy Polski Autohandel powiedział, że sytuację klientów europejskich utrudnia niespójna polityka Unii. Z jednej strony Unia Europejska naciska, żeby zacząć nakładać cła na samochody chińskie. Z drugiej strony największym przeciwnikiem tego są Niemcy, którzy produkują najwięcej samochodów. Unia jest po prostu w bardzo ciemnym rogu, gdzie sama się zapędziła. Z jednej strony chcą zablokować Chińczyków, z drugiej strony nie mogą tego zrobić, bo po pierwsze jest to duży rynek zbytu, a po drugie oni mają najwięcej metali ziem rzadkich i są największymi potentatami, jeżeli chodzi o baterie do elektryków. Pod koniec ubiegłego roku Unia wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne. Obecnie amerykańska administracja zapowiada wprowadzenie ceł, które uderzą w europejski przemysł samochodowy. Spór wpływający na rynek motoryzacyjny prowadzą ze Stanami Zjednoczonymi także Kanada i Meksyk. Zarzut pobicia i uszkodzenia ciała może usłyszeć sołtys kątów rybackich w Pomorskiem. O sprawie zrobiło się głośno, kiedy do internetu trafiły nagrania, na których 38-latek siłą wyciągnął z auta kierowcę jadącego za nim i go pobił. Wcześniej jednak Audi, w którym sołtys jechał jako pasażer, miało wyprzedzać kolumnę samochodów w miejscu zabronionym na łuku drogi. 52-letni mężczyzna wykonał gest ręką w kierunku kierującej Audi i po tym geście zauważył, jak pojazd ten zawrócił i doprowadził do zatrzymania jego samochodu. Do komendy przyjechał pokrzywdzony 52-latek, który złożył zawiadomienie o przestępstwie. Przekazał nam nagranie dokumentujące zdarzenie. W wyniku ataku doznał on m.in. urazu szczęki. mówiła Karolina Figiel z policji w Nowym Dworze Gdańskim. Policja zbiera dowody, które pozwolą przedstawić sołtysowi zarzuty. Nie wiadomo na razie za co odpowie i czy nastąpi to jeszcze dzisiaj. Niewykluczone, że prokurator zakwalifikuje czyn jako chuligański, co wpłynie na zwiększenie kary. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia możliwe słabe opady deszczu i mrzawki w centrum, na wschodzie i nad morzem. Na termometrach teraz głównie od 8 do 10 stopni. Cieplej na zachodzie w okolicach 12. Na Pomorzu i Wybrzeżu silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I nieco ponad 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Witamy po raz drugi. Anna Ragulska, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Do 15 w tym składzie będziemy z Państwem, a zaczynamy tę drugą godzinę od A Question of You, od formacji Inhaler, ten utwór w zestawie do głosowania. Na początek w tej drugiej godzinie zaczynamy od płyty tygodnia. Choć oczywiście zaczęliśmy od formacji Inhaler, więc moja narracja kruszy się w moich rękach, ale dobrze, wróćmy na właściwy tor. Płyta tygodnia, której słuchamy od wczoraj, to nowa płyta duetu, pirenejskiego duetu The Liminianas. Jacek Hawryk, który pięknie o tej płycie i o państwu Liminiana opowiadał, a my z płyty Faded dzisiaj posłuchamy utworu, w którym pojawia się gościnnie Bobby Gillespie. Utwór nosi tytuł Prisoner of Beauty i to jest jeden z utworów z naszej płyty tygodnia. Your soul in the ghettos of yesterday. Bobby Gillespie nie jest jedynym gościem na płycie Faded od Deliminiana. Płyta ukazała się 21 lutego, więc być może już Państwo pozostałych gości tej płyty znają, a my będziemy do niej wracać, więc jeszcze może któryś z tych utworów z gościnnym udziałem, na przykład Pascala Comelat, się pojawi około 14.10 w naszych spotkaniach w tym tygodniu w Tu Myśliwiecka 357, bo Faded od Deliminiana to nasza wczesno-popołudniowa płyta tygodnia, a Państwo Liminiana wyruszają w trasę pod koniec marca. Ona oczywiście będzie obejmowała głównie Francję, ale wyruszą też poza Francję Barcelona, Londyn, Berlin, Amsterdam, Bruksela, więc najbliżej nas będą w Berlinie, do Polski niestety. Przynajmniej w tym roku, jak na razie z tych informacji, które ujawnili na swoich mediach społecznościowych, nie dojadą, ale sporo festiwalowych występów. No i ta trasa już rozpisana na dwie tury, tę wiosenną i później jesienną. Faded, Deliminianas, nasza wczesna popołudniowa płyta tygodnia. Teraz Alice Merton, potem Daria ze Śląska. I sat down with the gun to my head. He told me not to move, 'cause if I did I'd be dead. I cried out, program Trzeci Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmieniłam.

pakietem korzyści 10 600 zł. Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. 14.30, przed nami historia o nosie. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Trudno byłoby powiedzieć, że mamy polszczyznę w nosie, bo przecież żywo interesujemy się językiem. A więc dziś odwróćmy sytuację i zajmijmy się nosem w polszczyźnie. Jak się okazuje, ta niepozorna część ciała zajmuje w naszym języku całkiem sporo miejsca. Bo na przykład, gdy zdajemy się na intuicję, to mamy do czegoś nosa. Gdy coś nam się nie podoba, to nosem kręcimy, a gdy jakaś sprawa nas zupełnie nie interesuje, to mówimy, że mamy ją w nosie. Ale nos bywa również tajemniczy, a właściwie tajemnicze są niektóre powiedzenia z nim związane. I właśnie stąd jedno z Państwa pytań, dlaczego kiedy jesteśmy smutni, to spuszczamy nos akurat na kwintę? Wyrażenie spuścić nos na kwintę powstało prawdopodobnie przez skrzyżowanie dwóch innych związków frazeologicznych. Zwiesić nos w znaczeniu posmutnieć, bo przecież kiedy się smucimy, to opuszczamy głowę, oraz spuścić z basu na kwintę, czyli spuścić z tonu, ustąpić. A to ze względu na donośny ton basu i cienki, wysoki dźwięk kwinty, czyli najcieńszej struny w skrzypcach. Połączenie tych wyrażeń nastąpiło ze względu na podobieństwo znaczeń. Jeśli ktoś spuścił z tonu, to i często posmutniał. Zastanawiające jest także inne wyrażenie, tym razem dotyczące złego humoru, kiedy to mamy muchy w nosie. Prawdopodobnie chodzi o skojarzenie z minami, jakie towarzyszyłyby naszym próbom pozbycia się owadów z nosa. Być może jednak to powiedzenie wzięło się z obserwacji zachowania krów, którym muchy wchodzą do nosa bez specjalnych ceregieli. Ale z nosem związane jest też coś, co prowadzi do porozumienia. Głoski, z których powstają słowa. Kiedy opuszczamy podniebienie miękkie, strumień powietrza przepływa przez jamę nosową, dzięki czemu wymawiamy m, n, o czy e. Warto więc zadbać o tę część naszego ciała, nawet jeśli ktoś nam wypomni, że widzimy tylko czubek własnego nosa. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Wiele wyjaśniło się po tej opowieści Mateusza Adamczyka, przyznają Państwo. A ja przypomnę, że z Mateuszem można się również spotkać na naszej stronie internetowej i w podcastach w formie krótkiej, tej, którą słyszymy od poniedziałku do czwartku, ale także w formie dłuższych rozmów o języku polskim. No i oczywiście przypominam adres przysłowie@polskieradio.pl, bo pod ten adres mogą Państwo przesyłać pytania. Florence and the Machine teraz w Trójce. Here I am. Trójka. Sukno widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas ucieka. To nie powtórzy się, a jednak wracają z nową muzyką The Dumplings. 21 minut, to było szybkie spojrzenie na zegar. 21 minut pozostało do 15. Przed nami utwór, który mnie zaskoczył, przyznam państwu, bo nie spodziewałam się, że tak bardzo będzie za mną chodził cover, a jednak zespół o nazwie charakterystycznej. Skąd ta nazwa? Otóż frontman jako nastolatek korespondował z Brigitte Bardot. Stąd Brigitte Called Me Baby. I'm never gonna dance again. Guilty feet. Wokalista Bridget Calls Me Baby, Wesley Kings wygląda jak dziecko Mortena Harketa i Elvisa Presleya i w sumie tak śpiewa też, plus tak żywa, będąca wariacją a la George Michael, wczesny George Michael. No i ten sos retro, prosto z Chicago, Careless Whisper, choć oczywiście swoje oryginalne utwory też mają. Bridget Calls Me Baby, a my tymczasem przewinamy kolejną pineskę na mapie. Przystanek Świat. Ewa Mierzejewska. Wyjątkowo kosztowne wakacje w Rzymie mieli trzej Nowozelandczycy, którzy najwyraźniej pozazdrościli Anicie Ekberg z kultowego filmu La Dolce Vita Federico Felliniego kąpieli w fontannie di Trevi. My goodness! I nie, nie byli w wieczorowych strojach i nie uszło im do nasucho w żadnym tych słów znaczeniu. Kąpiel w najsłynniejszej na świecie barokowej fontannie kosztowała ich nie tylko po 500 euro na głowę, tyle bowiem wynosi grzywna za tę nielegalną aktywność, ale też podczas tej kąpieli widzieli ją po raz ostatni w życiu, bo dostali również dożywotnie zakazy zbliżania się do zabytku. Gdyby było cieplej, można by było zrzucić winę na skwar, który wyłączył myślenie. W tym przypadku był to jednak alkohol, gdyż wszyscy trzej byli pod wpływem, a jeden z nich dodał, dodatkowo szarpał się z karabinieri. Takich sytuacji w Rzymie jest co roku co najmniej tuzin. Najczęściej zdarzają się jednak w szczycie sezonu, a turyści chęć kąpieli w Di Trevi tłumaczą tym, że chcieli się schłodzić. Niektórzy, jak pewna Amerykanka, próbują też napełniać butelki wodą z fontanny. Tu relacja Fox 11. A woman's thirst apparently overcame her common sense. Okay? This is the iconic Trevi fountain in Rome. You can see the woman climbs across the back of the famous waterworks to refill. Z tego bogatego, ale nie przez złote zdobienia rzymskiego zabytku, rocznie służby porządkowe wyławiają, uwaga, 1,5 miliona euro, a te pieniądze zasilają następnie konta organizacji pozarządowych. Drobniaki są wyciągane z wody codziennie, a roczny koszt sprzątania fontanny z 1762 roku z metalicznych resztek to około 330 tysięcy euro. Every few years the Trevi Fountain needs a little facelift. That's the job of restorer Michaela Toccati. Legenda głosi, że dzięki wrzuceniu monety do fontanny turyści nie tylko będą mieli szczęście, ale wrócą jeszcze kiedyś do Rzymu. Niektórym widocznie jednak brakuje na espresso czy na rzymską pizzę, bo włoscy policjanci notorycznie łapią złodziei, którzy wyławiają monety. W ubiegłym roku miasto wprowadziło system ograniczający liczbę osób jednorazowo odwiedzających fontannę do 400 i można to robić między 9 a 21. Natomiast zabytek jest tak popularny wśród odwiedzających, że miasto rozważa wprowadzenie niewielkiej opłaty za wstęp. We're here at the Trevi Fountain, one of Rome's most popular tourist sites, where this summer they've been getting about 10 to 12,000 people a day, all clamoring over each other, trying to get a selfie and throw a coin in the fountain. Opłata miałaby wynosić 2 euro, więc każdy z zatrzymanych Nowozelandczyków mógłby zamiast grzywny zobaczyć Di Trevi 250 razy. Teraz na pamiątkę zostaną im co najwyżej zdjęcia z policyjnej kartoteki. Taka oryginalna pamiątka, a o sprawie opowiadała Ewa Mierzejewska. Przystanek Świat jutro o tej samej porze.